Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerahmu. Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia. Yang kau rindukan ku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah. Damai sejahtera, sukacita tak terkata. Hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela. Takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia. Yang kau rindukan ku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Ampuni sesama.